8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een lawine op een skipiste in de Zwitserse Alpen heeft verschillende mensen bedolven. De burgemeester van het skigebied Crans Montana zegt tegen een Zwitserse nieuwssite dat er 10 tot 12 mensen worden vermist. De politie bevestigt dat aantal nog niet, maar zegt dat er in ieder geval 4 gewonden zijn. Een van hen verkeert in levensgevaar. De skiers werden meer dan 300 meter meegesleurd met de sneeuw. Een man van 49 uit Rotterdam is in Colombia om het leven gekomen, bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media is hij geliquideerd in een voorstad van Medellín. Maar het ministerie bevestigt nog ontkent dat. Lokale media schrijven dat de Rotterdammer, die al een aantal maanden in Colombia verbleef, op straat werd neergeschoten door een man op een motor. De politie in Limburg wil af van het gebruik van onveilige sleutelkastjes. Dat zijn kastjes of kluisjes aan de buitenmuur waarmee zorgverleners gemakkelijk bij een sleutel van een woning kunnen, zodat de bewoner niet zelf open hoeft te doen. In Limburg komt het geregeld voor dat inbrekers de kastjes openbreken en woningen binnendringen. Vorige week raakte daarbij een 93-jarige vrouw in Belfeld gewond. De politie wil dat zorginstellingen veilige kastjes ophangen. Volgende maand wordt het staatsexamen Nederlands als tweede taal hervat. Minister van Engelshoven schrijft dat aan de Tweede Kamer. In november besloot zij om de examens per direct stil te leggen. Op sociale media circuleerden namelijk complete opdrachten uit eerdere examens. En volgens de minister dreigde het diploma daardoor waardeloos te worden. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Vannacht liggen de minima tussen de 6 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking in het noorden. Daar zou wat lichte regen kunnen vallen. Op andere plaatsen is het zonnig bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Esther Rots is de gast, filmregisseur, en we spreken over haar nieuwe film Retrospect geheten. 10 jaar geleden debuteerde ze verrassend met Kan door huid heen. Kreeg ze allerlei prijzen voor. En nu is het afwachten wat Retrospect gaat doen. Morgen gaat hij denk ik een première. Ja, ja. Morgen is hij te zien in de Nederlandse bioscoop. Ja, overmorgen echt in release. Morgen alleen in AI. Oké. Okay. Ja. Dus. We hadden het net over de functie van de muziek en dat die zo opvallend is. Je werkt veel samen met je man, een componist, Dan Giesing. En we lieten net horen hoe het werkt. Mm. Maar de muziek kun je ook zelfstandig beluisteren, voordat we daarna gaan luisteren. Nog even, want de cameraman, met wie je ook al 100 jaar werkt, en de acteurs, vertel je van tevoren niet dat die muziek daar dat. Dus die mensen zitten enorm hun best te doen op die ruzie. Het is dan heel erg geslaagd en dan knal jij die muziek er overheen. Kill Your Darlings. Ja. Ja, er zijn hele scènes verdwenen. Maar dat blijf je houden. Je moet gewoon, uiteindelijk moet je een film vertellen en daar is ook iedereen blij mee. Het is iedereen verliest mooie dingen. Mm-hmm. Lennart, de cameraman ook, die denkt ook, dat was gaaf. Maar waarom vertel je het ze niet? Dat je dat ermee gaat doen? Of weet je dat ook van tevoren? Nee, ik weet het van tevoren niet. Dat ten eerste. En je moet alles tot de max zien te krijgen. Dus, ja, Picasso moest ook figuratief schilderen voordat hij abstractie kon. Je moet zorgen dat de basis goed is. Ja. En op het moment dat je die. Dus behalve dat je zintuigelijke films maakt, ben je ook een heel intuïtieve filmregisseur. Ja, en met acteurs ben ik echt op zoek naar het echte. En het dan heb je daarna nog montage en je hebt muziek en geluid inderdaad, wat een heel andere laag kan aanbrengen. Maar ik persoonlijk vind van acteurs, die moeten echt hartveroverend echt zijn. Mm-hmm. Ja. En waarom operamuziek? Ja, we hebben heel veel dingen revue laten passeren. We hebben naar heavy metal gekeken, tot gospel. En eigenlijk was redelijk snel opera al in de. Want we zochten een extreem. Contrast. Iets wat wrijving oplevert. En het mooie van. Wrijving bij de kijker. En wat het tweespalt van Mette ook heel mooi vormgeeft. En het mooie van opera is, buiten het feit dat we gewoon allemaal heel erg van opera houden, is het meteen ook heel theatraal. Dus dat stukje absurdisme waar we naar zochten, dat we kwamen na een poosje op het beeld van die kleine elfje engeltjes die zo geschilderd zijn met van die pijlen boogjes. Jij hebt kanker en jouw eerste kind gaat dood en jij krijgt nu een auto-ongeluk en het voelt allemaal zo. zo willekeurig. Zo, en mm-hmm. ja, en dat absurdisme, zeg maar. En ja, dat bijna. Ja, dan kom ik toch weer met het woord komisch. Maar ik weet dat het een fout woord is. Maar het absurdistische van het bestaan eigenlijk. Ja, van de human struggle. Ja oké. Okay. Nou, ja. Laten we even luisteren. Ja. To catch you, I only had one shoe on. When I tried to drive there, I forgot to turn the lights on. When I had to do the cooking, you said I should use the packet, so I dug in the garden and grew. For as long as I can remember, I've been chasing nothing from January until December. I've been chasing nothing because nothing goes on forever. But the weather is good now, and tomorrow maybe it won't be. Stardust, then I know where we're going. Back to the flash of the light, then back to nothing. I've been chasing nothing for as long as I can remember. I've been chasing nothing from January until December. I've been chasing nothing because I am very clever. Nothing is found in the ground of Never Everland. Never Everland. Ik vind het echt een prachtig lied. Ja. Esther Holtz, uit je nieuwe film. En gecomponeerd door Jan Man. Ja. Retrospect. Morgen wordt het live gezongen, vertelde je net, bij de première in Ja, niet dit nummer hoor. Er zit een ander, er wordt een a cappella nummer. Dat zit ook in de film. Dat is ook echt, ja. Ik kan er niet naar luisteren zonder een brok in mijn keel te krijgen. Nee. Dus verheug ik me enorm op. Wat me van het hart moet. Want de film is echt, ik vond hem, ik kreeg er echt een nare sensatie bij. Mm-hmm. Omdat je, maar goed, dat is volgens mij dan ook echt geslaagd voor jou, toch? Nee, het gaat me niet om een nare sensatie. Mm. Het gaat me om een sensatie. Het gaat me om een stevig gevoel. Want het mooie is... Daar ben je behoorlijk goed in geslaagd. Dus. Ja, maar wat voor gevoel dat is, en dat is dan weer heel mooi, dat was in de Berlinale ook weer duidelijk, is voor iedereen heel anders. Dus we hebben daar Q&A's gehad. En dan op een gegeven moment neemt de zaal het over. Want die zijn het zo niet met elkaar eens. De ene omdat het zo divers wordt het is ervaren. Het is echt een spiegel. De film is een spiegel. En je vindt of Simon de echtgenoot juist een rots in de branding. Mm-hmm. Of je vindt hem vervelend. Maar een spiegel waarvan? Hoe jij in het leven staat? Nee, het mooie is dus hoe jezelf in het leven. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Dus hoe de kijker zelf is. En wat zegt dat dan over mij? Dat ik het een nare ervaring vind? Dat, dat laat ik aan jou over. Veilig, heel veilig. Ja. Nee, dat ga ik niet. Dat is ook mijn rol. Dan wil ik wel van jou weten. Want zoals ik je net zei, Kan door huid heen. Ja. Je eerste film, ja. Rivka Lodijsen. Mm. Voor de mensen die het zich misschien niet meer helemaal herinneren, of voor de mensen die de film niet hebben gezien, gaat over een vrouw met een heel traumatische ervaring. Ze is verkracht. Ja. Trekt zich terug op het platteland. Ja. En er komt opnieuw een man in haar leven. En nou ja, goed. Die laat ze langzaam toe. Ja, langzaam. En in dit geval is daar dus de hele tijd de dreiging van een man die iets vreselijks gaat doen. Ja. Wat intrigeert jou zo aan, aan deze vrouw die dit soort vreselijke situaties hebben meegemaakt? Of meemaken? Maar Mette is niet getraumatiseerd, hè? Mette is niet op het moment dat zij Miller... Ze is wel in een revalidatiecentrum terechtgekomen. Ja, ze heeft een ongeluk gehad. En daarna heeft ze dus wel... maar op het moment dat we haar met die dreiging zien die jij bespreekt... De openingsscène. Ja, en daarna Frank, de vriend van Miller, die vriendin die ze in huis haalt. Dan is zij nog steeds redelijk in controle van haar leven, denkt ze. Dus dat is een ander soort dreiging als... Tuurlijk, het is een ander soort dreiging, maar ze hebben allebei iets gruwelijks meegemaakt. Of maken iets gruwelijks mee. Ja. Of zie je helemaal geen overeenkomsten tussen deze vrouwen? Ja, je vraagt het ook aan de maker, hè? Ja. Dus, dat aan was wie moet ik het anders vragen? Ja, nee, aan critici. Het is heel moeilijk om als maker naar je eigen werk op zo'n manier te kijken. Dat ben ik achtergekomen lang geleden met de tweede film in Cannes. En voor mij was dat zo'n ander verhaal. Dat was met een klein meisje en dat was echt een hele andere film. En iedereen zei het is speel met me twee. En dat was voor mij zo'n... Totaal andere film. Jij ziet dat niet. Nee, voor mij is het een heel andere invalshoek. Ja. Een heel ander onderzoek, een heel ander gevoel ook. Maar zie je wel dat het in beide gevallen om vrouwen gaat die met een zekere afstand naar hun omgeving kijken of zich daar niet op hun plaats voelen? Die... Ja, dat klopt wel. Hm. Ja. Dat zie je eerder, die overeenkomst. Ja, dat is een karaktereigenschap. Wat ik misschien ook wel zelf, misschien komt dat dan wel... misschien is dat wel biologisch. Biografisch. Autobiografisch. Ja. Of biologisch, hè? Die hormonen. Die hormonen. Ja. Wat heeft het daarmee te maken? Ja, dan kom je in die existentiële toestand terecht van... ben jij jezelf of ben jij je hormonen? Toch? Ja. Wat ben jij? Maar... Nou, hoe ervaar je dat zelf? Ja, dat ervaar ik ook niet. Dat ervaar ik niet. Daar ga ik niet... daar denk ik niet echt over na. Denk jij daarover na? Of je... Wat in hoeverre je wordt gestuurd door je hormonen? Nou ja, het feit dat jij daar een film over hebt gemaakt zegt natuurlijk wel iets over dat je dat in elk geval belangrijk vindt om die ervaring te laten zien. Of hoe dat vrouwen in dit geval kan sturen. Ja. Ik had het trouwens niet zo gezien dat jij het... Nou ja, het feit dat ze kinderen heeft... Ja. En de onrust daar natuurlijk voor een deel... en dat heeft natuurlijk alles met hormonen. Ze is hoogzwanger en dan is dat kind daar. En... Ja, maar voor mij is het niet... voor mij is het echt een sign of the times, zeg maar. Het is... Het heeft niet te maken met specifiek. Het is voor mij ook geen vrouwenverhaal. Het is echt mensen hebben het momenteel nu gewoon heel druk en racen. En zijn zouden misschien wat meer op zoek moeten gaan naar wat ze nu doen. Of misschien ook juist inderdaad een van de acteurs die zei: het is een universeel verhaal wat mij betreft. Het zijn personages. Naar hem Martijn van der Veen ook gevraagd naar de overeenkomst tussen Kan door huid heen en Retrospect. Oh, ja. En hij zegt dan: het zijn personages die proberen hun leven op orde te krijgen, maar het lukt ze niet. Oh ja. Nou, dat is een hele mooie. die zie ik. Die mag je zo hebben. Ja, heel fijn. Ja, Martijn is goed in dat soort dingen. Ja. Ja. Maar is dat hoe jij het ook ervaart? Dat mensen, en misschien jijzelf ook, het niet echt op orde krijgen? Nou, ik vind het leven wel... als je niet om kan gaan met onverwachte dingen... dan heb je het wel heel moeilijk in je leven. En het is... ja, dus dat zie ik wel. Als je niet om kan gaan met onverwachte dingen. Ja. Hoe zou jij jezelf typeren? Ben jij daar een beetje handig in? Kun jij goed omgaan met onverwachte dingen? Ja, ik ben een oppervlakkige chagrijn, zeg maar. Dus ik vloek een paar keer en scheld. En dan, dan lukt het me aardig om... ik moet het even verbaliseren en dan schud ik het wel weer af. En dan ga je gewoon weer verder? Ja, ik denk het wel. Want hoe heb jij dat eigenlijk gedaan, die afgelopen 10 jaar? Ik bedoel, je bent dan succesvol, hè? Zoals ik net al zei, die 2 korte films, Hoppa naar Cannes. Ja. Daarna veel prijzen met Cannes door huid heen, iedereen had het erover. En dan moet je 10 jaar lang wachten... voordat je het voor elkaar hebt om een volgende film te maken. Ja. Waar zat dat hem eigenlijk in? Wil niet iedereen dan, oh Esther Rots hier... Bom en Duit, ga je gang. Nee, het is projecten in Nederland worden beoordeeld op hun eigen kracht. En er wordt weinig. Er wordt niet gekeken naar. Oké, dus jij hebt nu dit en dit gedaan. Dus wij vertrouwen jou met je volgende project. Dat is het niet. Je moet echt een project op tafel leggen wat weer voldoet aan de maatstaven. Ja, en dat is, zoals ik daar net al sprak over geconditioneerde kijkers... je hebt ook een geconditioneerd filmfonds, zou je kunnen zeggen... die toch wel iets verwachten van een filmscript dat geschreven wordt. Ja, ze hechten veel waarde aan een filmscript. En dat begrijp ik aan de ene kant heel goed... want dat is alles wat je hebt, dus je zult het moeten beoordelen... Mm-hmm. En aan de andere kant zijn de films die tussen de regels doorgeschreven worden. Moeilijk jouw films? Manier, moeilijk op zo'n manier begrijpbaar te maken ook. Hè? Beoordeelbaar. Ja. En dat is gewoon dat is wel heel erg jammer. Ja. Want wat doe jij dan? In die 10 jaar dat ik... Eigenlijk. Maar ook wat betreft zo'n filmscript. Want je weet eigenlijk wat ze van je vragen. Ja. Heb je dan niet de neiging, dat zou ik namelijk hebben... Ik schrijf wel even een verhaaltje. Nee, dat wordt ook aan alle kanten aangeraden, maar ik kan dat dus niet. Nee. Dan ben je heel principieel. Nee, ik kan, je het, kan gewoon het gewoon niet. Nee, ik kan het gewoon niet. Het lukt me niet om een ABC-verhaal... waar wil je het dan over hebben? Dan kom je weer terug bij dat waar we het in het begin over hadden. Over dat gevoel wat dan belangrijker is. En dat is wel mooi dat je net zei, dat sensory cinema... van dat is dan in het buitenland... Dat is wel wat ik graag maak en wat ik graag zie. En, Je bedoelt de zintuigelijke manier van filmen. Ja, dat is in het buitenland meer geaccepteerd of herkenbaarder dan hier? Weet ik niet. Is dat zo? Ja, ik zie het sowieso niet heel veel, hoor. Moet ik zeggen. Ik zie sowieso niet heel veel films. ik niet. Nee. Kan ik niet toppen. Nee, dat is onzin, hoorde ik aan de andere kant. Dat is niet aan de orde. Het is gewoon dat jij zintuigelijke... Maar waar zit hem dat dan? Ja, ik begrijp dat het moeilijk is om te beantwoorden... dat jij dat nu eenmaal doet. Ja. Het feit dat we naar de film kijken... waarbij het geluid zo'n los element is van het verhaal... omdat we dat in zijn totaliteit zien. Mm-hmm. Begrijp je me nog? Ja. Ja, er was een keer zo'n heel mooi... hoe heette die nou? Zo'n groep Britse comediemannen. Een groep Britse comediemannen? Nou ja, maakt niet uit. Het duurt te lang. Ja. Sorry, maar die spraken ook over televisie maken. En die begonnen van... ze hadden dan één keer een sketch bedacht... waarbij ze steeds het geluid... Monty Python bedoel je? Dank je wel. Ja, ik krijg het ook gewoon door. Heel goed, heel goed. Ik heb een koptelefoon op. Jij niet. Die bedoelde ik. En die hadden een ding wat ze graag hadden willen doen... maar wat er niet door kon hebben. Dat was een verhaaltje verfilmen. En het geluid steeds wat zachter zetten. Zodat dan elke keer weer 5 miljoen Britten de tv wat harder zetten. En dan op een gegeven moment weer gewoon het volume normaal, waardoor al die boksen zouden opblazen. Nou, dat vonden hun dan een enorme grap. En dat is wel iets waar ik heel enthousiast van word. Want die kijken dus niet alleen naar hun sketches en hun verhalen, maar die kijken naar het grote ding. En dat vind ik een heel spannend vlak. Ja. En misschien dat dan is waar ik dan Waar maar ik nou op dat zoek spannende vlak, want dat snap ik wat je bedoelt. En tegelijkertijd loop je natuurlijk ook een enorm risico. Want je weet niet wat het precies zal bewerkstelligen bij de kijker. Ja, en toch? Zeker. Met ze op het verkeerde been te zetten. Ja, maar het bedoelde je dat is net ook met een kwartje? Dat, ja, precies. Ja, ja. Dus de film kan of ontzettend floppen, of het wordt een gigantisch succes omdat het zo... Ja, maar dan hebben wij wel echt één heel groot voordeel. En dat is dat wij de post, en dan zeg ik wij als in Dan Giesin en ik, hij doet dan het geluid en de muziek, en ik doe de beeldediting. En daar kunnen we echt... daar kunnen we in doorgaan totdat we hebben gevonden wat we probeerden. En we komen er altijd. Dus het is niet van, het is een losse flodder wat probeert en maar hoopt dat het op de poten komt. Want hoe lang ben je daar dan mee bezig? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Ik denk een maand of 8. Maar om heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet meer. Dan zou ik even moeten rekenen met de agenda erbij. Want jij bent echt totaal gefocust op, want dat leven van Matt, hè, zo'n driedubbel leven met een baan, een gezin, kinderen. Ja. Dat heb jij niet. Nee, nee. Jullie hebben geen kinderen? Nee, wij hebben geen kinderen. Nee. En mag ik vragen waarom niet? Ik bedoel, is dat een heel bewuste keuze geweest? Dat is niet relevant, of wel? Nou, ik weet niet. Ik stel die vraag ook niet zo vaak. Maar omdat je zo overduidelijk met die kinderen laat hebben. Maar dat is en je wel... het hebt over de onrust van al die leven. Ja, maar dat is wel... je zoekt met een film zoek je altijd de kortste weg om dingen duidelijk te maken. En die onrust die is echt wel het schrijnendst, vind ik persoonlijk. Als ik om me heen kijk, van ik heb hele leuke, maar wel hele drukke ouders om me heen. Hele leuk, maar wel hele drukke. Ja. Echt ik hele hoor de drukke. Boodschap. En dus wanneer je dan een film maakt over dit thema, dan is het heel fijn om dat soort dingen wel aan te sterken. Dus is met de moeder. Mm-hmm. Meer dan dat je een karakter wil beschrijven die per se moeder is. Nee, je probeert die onrust vorm te geven met alle facetten die je daarbij kan bedenken. En in dit geval dus... En vind je daar dan wel wat van? Dat iemand dat probeert allemaal tegelijkertijd al die levens in dat ene leven te proppen? Nee, ik vind daar niet op individueel niveau wat van. Ik vind daar qua samenleving wel wat van. Mm-hmm. Er was een, kom ik weer met een krantenartikel, maar die vond ik ook fenomenaal. Dat was een vrouw en die beschreef, een Hollandse vrouw en die beschreef, die was naar België verhuisd. En die beschreef daar allemaal dingen over. Maar die zei iets heel iets interessants. Die zei dat ze als jonge moeder in Nederland enorme sociale druk ervaarde. Nu heb je een kind en nu ga je niet dan ga je niet 5 dagen in de week werken. Want waarom heb je dan een kind gekregen? Nou, dat is een flinke sociale druk op jonge ouders. En daar moeten ze nog een goed antwoord op vinden. Toen ging ze dus naar België en daar was een identieke zware druk, maar precies de andere kant op. Namelijk? Je bent nou moeder geworden, dan ga je nu zeker 3 dagen in de week werken. En dat gaan we natuurlijk niet doen, we blijven wel lekker doorstomen. Dus een daar identieke... hangt een andere arbeidscultus als het gaat om moeders. Er hangt een identieke zware druk. Dus die samenleving wil heel graag een druk uitoefenen. Ja. Maar waar die druk naartoe wijst, is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Nee, want die Belgen zijn niet zo anders als de Hollanders. Het is niet dat je echt cultuurverschillen hebt. En dit is zo'n 180 graden de andere kant op. Op dit vlak. En hoe verklaar je dat? Of hoe verklaarde die vrouw dat? Ze gingen verder niet heel erg op in. En ik verklaar. Ja, mensen bemoeien zich gewoon heel erg veel. Als ik dan een mening heb, zeg maar. Van ik probeer dus juist die film best wel objectief te houden op de een of andere manier. Ik probeer Mette's beleving te laten zien. Maar als ik dan een mening heb, dan is het wel van als iedereen zich nou wat minder verbaal met de ander zou bemoeien. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Levert dat zo'n film jou ook op? Dat je dat soort inzichten krijgt? Nee. Is het op de een of andere manier een zoektocht voor jezelf of helemaal niet? Ik had een korte film dialoogoefening. Dat is een vrouw die door Amsterdam loopt en over van alles en nog wat zit te klagen en moeilijk doen. En ik dacht wel, als ik hier mee klaar ben, want het was een hele ingewikkelde dialoogmontage ook. En ik dacht, nou, als ik hier eindelijk dan eens mee klaar ben, dan ben ik wel uitgeklaagd voor de rest van mijn leven. Maar dat is dus echt niet zo. Nee, verandert helemaal niks. Dus dat was wel jammer. Ja. Dus in die zin levert het je niks op? Nee. Is het zoveel waard? bedoel, die 10 jaar dat je werkt aan zo'n film. Nee, maar het is niet dat we 10 jaar lang elke dag wakker worden. Dat snap ik, maar het heeft wel 10 jaar geduurd. Echt. Ja, maar wanneer je... Dus, misschien is dat ook wel een beetje hetzelfde als een relatie. Als je van tevoren hoort dat het zo erg is, dan doe je het niet. Maar je groeit er elke dag een stukje verder in. En voor je het weet is het zo. En het is ook niet zo dat ik 10 jaar niks. Het is, je krijgt daar een kleine toekenning. En daar hoor je interessante geluidjes van... nou, misschien zijn die wel geïnteresseerd. En daar, dus de hele tijd hoor je wel kleine dingetjes die dan weer hoop geven. En dan kijk en voordat je het weet zijn die 10 jaar. 10 jaar weg, ja. Ja. En nu, als de film kantelt naar de andere kant... of heb je al wel het gevoel dat die kantelt... hij is begrepen. Hij is begrepen. Hij is begrepen. We zijn helemaal opgelucht. Ja, we zijn blij. Hij is echt begrepen. De humor wordt begrepen. De thriller-elementen, de spanning wordt goed opgepakt. Ja. Ja. En er ligt alweer een derde film op de plank. We gaan vrolijk door. Ja. En de televisieserie. Wederom om over vrouwen die net erbuiten staan. Hè? En zo een beetje... ik dacht dat je de science fiction bedoelde. Dat is een recht toe, recht aan liefdesverhaal. Recht toe, recht aan liefdesverhaal. Ja. Uptown girl, downtown boy. Ja, ik dacht dat je die bedoelde. Maar er ligt van alles. De tegel ligt daar ook. Ja. En wat komt daar op te staan? Ja, waar we het al een klein beetje over hebben gehad. Maar ik denk wel dat dat dan een soort van onderliggend idee van retrospect is. En dat is... probeer niet meteen een mening te hebben over wat andere mensen doen. Want iedereen probeert het op zijn manier vanuit een goed hart. Ik denk dat dat... Dat de tegel wordt. Ik vind hem mooi. Schrijf hem maar op. En hij past niet, denk ik. Wat ik trouwens ook nog wel mooi vind... is de gedachte van Kierkegaard. Die ook, heb ik dan natuurlijk wel gelezen, over de film. Die er ook min of meer in verwerkt zit. Hè? Dat we naar voren leven en naar achteren begrijpen. Ja. Zo zou je ook naar de film kunnen kijken. Ja, vond ik ook mooi toen ik hem las. Ja. Ja. Is dat ook hoe jij het wel eens echt hebt ervaren? Het leven of hoe ik die film maken ervaar? Laten we het over het leven hebben. Ik ben een beetje slachtoffer van deze tijd. Hè. Zoveel kijk ik niet terug. Ja, naar leuke dingen. Dat feestje was hartstikke leuk. En naar leuke dingen. Oh, toen was het lekker weer. Weinig slachtoffer van deze tijd. Ja, denk ik wel. Ja. Ik ga mijn leven beteren. Ja, dat zou ik maar doen. Dat zou ik dan in elk geval opsteken van deze film, Esther Wolt. Dank je wel en veel plezier morgen bij de première in AI. Zo dadelijk op deze zender, Langs de Lijn en Omstreken. Mooie avond en morgen zijn we er weer. Tot dan. Dank mevrouw Rots. Dit was aflevering 4243. Morgen ontvangen wij jazztrompetist Teus Nobel en zijn nieuwe Liberty Group. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Weet je nog? Die voetbalwedstrijd? Al je vrienden voor de tv. Dat jullie het niet meer hielden van de spanning. En dat ze er toch nog een verlenging uitsleepten. In de laatste minuut. En dat jij toen tegen je vrienden zei... Jongens, morgen vergadering. Moet een beetje scherp zijn. App even hoe het afliep. Kijk, en daarom is er Heineken 0.0. Zodat jij gewoon kunt zeggen, ik blijf nog even. Heineken 0.0. Now you can. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geld test op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Venezuela heeft de grens met Curaçao gesloten, heeft een hoge militair bekendgemaakt. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. En door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. Eerder was Curaçao door Nederland en Amerika gevraagd om als knooppunt te dienen voor noodhulp aan Venezuela. Een lawine op een steile skipiste in de Zwitserse Alpen heeft verschillende mensen bedolven. De burgemeester van het skigebied, Crans Montana, zegt tegen een Zwitserse nieuwssite dat er 10 tot 12 mensen worden vermist. De politie bevestigt alleen dat er in ieder geval 4 gewonden zijn. En de gemeente Utrecht gaat controleren met ingang van vandaag of thuisbezorgdiensten bier of tabak leveren aan minderjarigen. De aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat bijna geen enkele thuisbezorgdienst zich aan het verbod houdt. Overtreders krijgen in eerste instantie een waarschuwing en als dat niet helpt, dan volgen boetes. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Herman Wechter. Goedenavond, daar zijn we weer. Met een avond vol live voetbal en boeiende verhalen. We zijn bij de achterfinales van de Champions League. Liverpool tegen Bayern München en Olympique Lyon tegen Barcelona. Voetballer Nick van der Velde schrijft aan met een bijzonder verhaal. Hij sloot zijn carrière af in Indonesië. We verwelkomen ook twee vrouwen die Brabander van het jaar zijn geworden omdat ze pruiken inzamelen voor zieke mensen. En hoe kun je zien dat een paard in de wei eigenlijk een rotleven heeft omdat hij daar helemaal alleen is? Gaat u allemaal horen. Tot 11 uur zijn we bij u. Eerst actueel nieuws, want u hoorde het wellicht. Online gokken wordt legaal in Nederland. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een wet die dat mogelijk maakt. Tot nu toe was het verboden, maar dat verhinderde veel Nederlanders niet om het toch te doen. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gokken geregeld via buitenlandse websites. Dat blijkt uit cijfers van Motivaction. Een van die buitenlandse aanbieders is Fairplay Casinos. En aan de lijn hebben we Jan Schiffelers. Hij is directeur van de JH Group, bedrijf achter die website. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Schiffelers, u bent een Nederlands bedrijf dat vanaf Malta de buitenlandse markt bedient. Maar u heeft er vast ook wel Nederlandse klanten, of niet? Nee. Helemaal niet? Nee, dat bij de intro ook niet klopt. Oh. Wij zijn een Nederlands bedrijf. We hebben Fairplay Casinos, meer dan 40 in Nederland. We zijn destijds in Malta begonnen. Uh-huh. Dat doen we met een .com-site. En we blokkeren Nederlandse spelers. Ja. Maar uit die cijfers van Motivaction blijkt toch dat er 1,8 miljoen mensen gokken. Het kan natuurlijk, hè, als je een beetje handig bent op internet, kan je dat makkelijk omzeilen, toch zo'n blok? Nou, die 1,8, dat hebben we inderdaad gelezen. Wij wisten in 2013 dat het weer zou gaan spelen. Wij zijn ons wel gaan voorbereiden in Malta. Het grote probleem zou zijn dat indien die Nederlandse markt gelegaliseerd zou zijn, de hele grote bedrijven, internationale bedrijven, meteen van start zouden kunnen gaan. En dat wij wat dat betreft dus te laat aan de start zouden verschijnen en daarmee ook positie zouden verspelen. Nee, dat begrijp ik. Wil ik het ook echt wel eventjes over hebben. Maar het is toch wel zo dat mensen die een beetje handig zijn via een VPN-account, kan je heel makkelijk toch blokkades omzeilen. Zo bijvoorbeeld ook om televisie te kijken in het buitenland. Ja, kijk, handige mensen zijn er natuurlijk altijd. Wij hebben in ieder geval alles in het werk gesteld om de deuren te sluiten. En als wij zo'n signaal kregen, dan werd dat gewoon geblokkeerd. En werden die mensen niet toegelaten. Noemt u het maar de zwarte lijst. Dus ja. Wat dat betreft is voor ons was dat evident. Ga je in markten waar het nog niet legaal is, dan weet je dat je in die markt, en dat geldt niet alleen voor Nederland, dat je in die markt ook niet meer hoeft te verschijnen. Nee, maar nu wordt het legaal in Nederland, dus u bent vast blij met de nieuwe wet, of niet? Nou, wij zijn ontzettend blij. Het is vandaag een bijzondere, heugelijke dag. Wij zijn als bedrijf sinds 2001 zijn we gestart met de Universiteit van Maastricht. Dat zijn we in 2004 weer gestopt, omdat het politiek niet haalbaar was. Ik zeg u net, in 13 weer opgepakt. En nu, na zoveel jaar, wordt het legaal. En het is goed dat er nu duidelijkheid is in Nederland. Ja, daar zijn we heel blij mee. En dan gaat u een licentie aanvragen, want zo hoort dat, hè? En wat voor spelletjes gaat u vooral aanbieden? Waar is nou vraag naar in Nederland? Weet u dat? Nee, dat weten wij nog niet. We hebben nog geen beeld van wat in de Nederlandse markt aan content aangeboden moet worden. Dat is wel iets dat in landen, we zijn nu op dit moment ook bezig om de licentie te verwerven in Spanje en in Zweden, daar hebben we wat beter beeld bij. Maar het is evident dat als dadelijk de markt open gaat, dat er een melee van casinospel, mogelijk poker, sportweddenschappen, maar er kan ook bingo zijn. Dus daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. Ja, u zei al, het duurt best eventjes, hè, in bijvoorbeeld Spanje. Gaat het hier ook zo lang duren? Waarmee bedoelt u lang duren? Met het legaliseren of? Ja, met het verkrijgen van zo'n licentie. Nou, dat is dadelijk aan de kansspelautoriteit. We hebben gelezen dat er heel wat interesse is. Maar de kansspelautoriteit zal dadelijk, en wij zien in andere landen dat zo'n proces zeer gedegen wordt gevoerd. En dat kost ook tijd. Dus wij gaan er wel vanuit dat als de kansspelautoriteit vergunningen verleent, ja, dat wel even tijd nodig heeft. En wij verwachten ook niet voor medio 2020 actief te kunnen zijn. En komt u dan ook hierheen of blijft u lekker zitten op Malta? Zo mooi weer daar. Nou, allereerst zitten wij hier al. Dus wat dat betreft zullen wij dadelijk de combinatie met ons Nederlands bedrijf maken. Dus wij gaan dat heel fijn vanuit Nederland doen. Ja, en wat wel zo is natuurlijk, hè, dat het hier, begrijp ik, een flinke belasting opkomt. Hè? 30% kansspelbelasting. Is dat geen reden om te zeggen, nou, of het nou rendabel wordt? Daar ga ik aan twijfelen. Nou, voor ons niet, maar het is wel een ding waar de politiek nu weer mee aan de slag moet. Die 30,1% die het nu is, dat maakt dat het renderend zijn van dit soort activiteit dadelijk wellicht voor een heleboel bedrijven zeggen, weet je, wij gaan helemaal niet naar Nederland toe. Te hoge belasting, zware druk en regelgeving. Ja. Wij blijven fijn vanuit een .com site aanbieden. Ik kan u vertellen dat Janssen Haraads dat niet zal doen. Wij zullen absoluut in Nederland, want de combinatie met offline vinden wij te belangrijk. Dus wij zullen het spel spelen volgens de Nederlandse regels. Het is wel zo dat uit internationaal vergelijk blijkt een lager tarief is een hogere kanalisatie. Dus we zitten nu op die 30. Mm-hmm. Je ziet internationaal 25% all over. Dat maakt wel de kanalisatie die de minister zo graag wil, de 80% willen bereiken. Dat helpt daar wel mee. En ik hoop dat dit is voor mij even abracadabra, meneer. De kanalisatie, de 80%, legt u dat eens even uit als kan? Dat betekent dat de minister eigenlijk als doel stelt dat hij 80% van de spelers gewoon via legale sites wil kanaliseren. Dus moet die kansspelbelasting omlaag, zegt u? Daar wilt hij het grootste deel van op legale sites in Nederland. En om dat te bereiken, zegt u, moet de kansspelbelasting omlaag? Nou, om dat te bereiken, daar moeten meerdere dingen gebeuren, maar een heel hoog tarief, dat maakt het niet makkelijker. Nee. Dan zie je in landen dat de kanalisatie blijft steken op 60%. En ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn. Okay. Meneer Schiffelers, hartelijk dank voor uw reactie. Succes met het binnenslepen van zo'n licentie. Ja, aan de lijn René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, de toezichthouder in deze branche. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Schiffelers van Fairplay die wil een vergunning in Nederland aanvragen. Dan zullen wel meer bedrijven gaan doen, denkt u niet? Dat verwacht ik ook. Ik denk dat er zo ongeveer 50 tot 70 bedrijven in totaal zich bij ons zou kunnen melden voor een vergunning. Ja, dan zegt meneer Schiffelers wel dat die kansspelbelasting naar beneden moet. Wat vindt u daarvan? Ja, wij gaan niet over de belasting. Hij geeft aan, ik heb niet de hele interview met de heer Schiffelers kunnen volgen, dat die het percentage dat de regering voor ogen staat, iets van 29% van het bruto spelresultaat, zoals het dan in technische termen heet, dat wel eens een sta in de weg zou kunnen zijn om voor een Nederlandse vergunning te opteren. Mm-hmm. Dat is denk ik wellicht wat voorbarig. Hij heeft natuurlijk wel een punt dat hoe lager die belasting is, hoe eerder aantrekkelijker het misschien vanuit fiscaal oogpunt om op de Nederlandse markt te komen. Maar er zijn, en ook dat gaf de heer Schiffler zelf aan, er zijn veel meer elementen die daarbij rol spelen. Dus uw verwachting is dat ondanks die kansspelbelasting er wel zeker bedrijven zijn die vergunningen in Nederland aan gaan vragen? Daar hebben we vele aanwijzingen voor. Er is veel interesse voor. Tenminste, wij vangen dat ook op. Bij allerlei gelegenheden vangen we dat op. En wat verandert er dan voor de consument straks? Nou, u moet zich realiseren dat op dit moment alles wat online kansspelen betreft, online gokken dus, mm-hmm, dat volledig illegaal is. En dat heeft ertoe geleid dat op dit moment ongeveer 1 miljoen spelers, of sommigen denken 1,8 miljoen, onderzoek Motivaction, ja, zonder enige bescherming in Nederland het internet opzoekt om online te gokken. Zonder enige bescherming. De grote stap van het wetsvoorstel dat vandaag is aangenomen in de Eerste Kamer is dat wij dan op weg kunnen gaan naar een legaal aanbod dat ook gereguleerd wordt door vergunningen met strenge voorwaarden eraan verbonden, waardoor spelers beschermd worden. Ja. En waardoor we werk kunnen maken van het voorkomen van kansspelverslaving. En waardoor we dus gewoon ook een eerlijk spel kunnen garanderen. Dat zijn wezenlijke elementen van de grote veranderingen die in de komende tijd dan zullen gaan ontstaan. Ja, dus betekent dat voor mij als consument dat ik minder risico loop dat ik op een oneerlijke manier mijn geld kwijtraak en ook minder risico om verslaafd te raken? Ja, want wij gaan eisen stellen in die vergunningen dat spelers tegen zichzelf beschermd moeten worden. Of dat aanbieders die merken dat bijvoorbeeld er onmatig gespeeld wordt, of omdat er opeens hele hoge bedragen verspeeld worden, dat daar kan worden ingegrepen en zelfs moet worden ingegrepen. Ja, dat wordt ook gezegd over casino's. Hè. Er lopen toch ook dat veel mensen nog rond die wel verslaafd lijken aan het spelletje. Dit geldt, we hebben het over, dat gaat voor casinospelen, dat geldt ook voor sportweddenschappen. Dat geldt voor meerdere van deze online weddenschappen. Zeg maar, waar zeker veel spanning in het spel zit. En waar het dan vaak misschien ook moeilijk voor mensen is om het spel te beëindigen. Ja. Hoe gaat u dat doen? Want dat lijkt mij zo lastig als je met een anonieme type te maken hebt achter een scherm ergens in Nederland. Nou, het zijn geen anonieme types die dan gokken. Iemand die legaal en veilig wil gokken, die moet zijn gegevens delen met de aanbieder. Die moet natuurlijk ook gewoon kunnen betalen en geld kunnen ontvangen. Dus die zal bekend zijn. Zijn gegevens zullen bekend zijn. En er zullen ook eisen worden gesteld aan vergunninghouders dat zij het gedrag gaan monitoren van hun spelers. Zodat ze daar ook daadwerkelijk kunnen ingrijpen. En worden ze daar dan ook wordt daar op gelet dat ook gebeurt? Want als je, u heeft het over misschien wel 50, 60 bedrijven. Die moet u dan allemaal weer, of u, daar ga ik er maar even vanuit, weer controleren of ze hun taken in dat geval wel goed uitvoeren natuurlijk. Dat lijkt me moeilijk. Zij doen zelf inderdaad de eerste controles. En zij hebben dan, we hebben online verbindingen dan mee met hun controles ook, zodat wij daarop kunnen toezien vanuit onze rol als toezichthouder op de kansspelen. Ja. Wat voor spelletjes krijgen we eigenlijk? Wat mag er nu wel en nu nog niet en straks wel? Wat er nu wel mag is gewoon bijvoorbeeld de traditionele Toto. Ja. Die kunnen we de winkel doen. Die mag ook al via e-commerce worden aangeboden. Maar dat zijn als het ware is dat de verlengde winkel. En voor de rest alles wat nu via het internet gebeurt mag nu allemaal niet. Is illegaal. Ook, dus ook, daar heb je het over, ook even bij de sport. Hè. We zijn toch een sportprogramma voor een groot deel. Gokken op het eerste doelpunt zometeen bij Liverpool tegen Bayern München. Ik noem maar wat. Live betting, zoals het dan heet, hè, tijdens de wedstrijd. Dat is inderdaad nu ook verboden. En daar zal zeker ook wat interesse voor zijn. Want ook daarvoor zijn er nu toch ook al velen in het land die dit wel doen. Maar dan officieel illegaal. Ja. Gaat het eigenlijk veel geld opleveren voor een Nederlandse schatkist, denkt u? Ik moet u zeggen, daar mis ik het inzicht in. Wat effecten zullen zijn, maar ja, dat zal zeker zijn. Zeker substantiële bedragen. Oké, meneer Jansen, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Nog iets minder dan een maand tot de start van het nieuwe Formule 1 seizoen. Teams hebben maar 2 weken de tijd om te testen en daarna vertrekt het circus naar Australië, waar half maart de eerste Grand Prix is. Gisteren begon die eerste van 2 testweken op het circuit van Barcelona. Max Verstappen was op de eerste dag direct aan de beurt. Vandaag zag onze Louis Dekker zijn teamgenoot Pierre Gasly aan het werk. Louis, goedenavond. Hoe ging dat? Dat ging aanvankelijk prima, solide, tot pakweg 5 uur vanmiddag. Toen ging Pierre Gasly de limiet opzoeken. En dan weet de goede verstaander genoeg. Ja. Dan gaat het hard, dan gaan ze op de grens of er net over. En Gasly verloor de achterkant van de auto, zoals dat zo mooi heet. En ging met zijn kont in de kussens. En toen was het klaar met Pierre. En toen zei hij aan het eind van de dag, rond een uur of 6:15. Het was een mooie dag, ik heb genoten. Wel jammer dat ik er vanaf ging. Maar er zit nog veel ruimte voor verbeteringen in zei hij. En hij was vooral heel blij dat de winter voorbij was. Maar dat kun je eigenlijk uit alle coureurs, uit alle teams, kun je dat geluid wel horen. Ja, maar dat is natuurlijk niet wat je wil, dat dit gebeurt. Want dit lijkt erop dat er dan toch ergens niet in orde is als je zo'n klap maakt. Het was een flinke klap, zo te zien. Nou, het viel nog wel een beetje mee, hoor. Alleen je merkt dat de auto schade heeft. En hetzelfde overkwam vorig jaar. Precies op dezelfde plek, althans op hetzelfde circuit. Max Verstappen ook. En dan denk je, waarom doe je dat nou? Ja, zegt hij, ik was even de limiet aan het opzoeken. Deed Verstappen vorig jaar, deed Gasly nu. Is voor een coureur ook belangrijk. Het is niet het meest dramatische moment om er vanaf te gaan. Het is veel erger als het over een maand in Australië gebeurt, natuurlijk. Ja. Het was niet heel, heel rampzalig. Maar ja, we moeten niet vergeten, Gasly is ouder dan Verstappen, maar is veel minder ervaren. Verstappen met zijn 21 jaar de veteraan van Red Bull Racing. Het mag raar klinken, maar dat is het. En Gasly moet zich nog maar gaan bewijzen dit jaar. Er wordt ook over hem gezegd door het team waar hij vorig jaar reed, Toro Rosso, het opleidingsteam. Eigenlijk hebben we hem iets te snel moeten promoveren. Nou, hoe kwam dat? Omdat Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, ineens naar Renault vertrok. Dus het is een beetje een noodgreep. Verstappen is ook echt de baas in het team nu. Dat is het verhaal voor het komend seizoen. Ja, en kun je nou na 2 dagen echt iets zinnigs zeggen over die nieuwe Honda-motor? Of is dat te vroeg? Nou, wat ik er zinnig over kan zeggen is dat er 2 auto's rijden met de Honda-motor. Dat is Red Bull, het team van Verstappen en Gasly. En dat is Toro Rosso, dat is het team waar beide coureurs voorheen raceten. Die rijden allebei met Honda en die Honda-motoren blijven heel. En dat is al heel wat. Soms zie je zelfs dat ze de snelste topsnelheid neerzetten. Nou, de ergernis van vorig jaar is dat die Renault-motor, waar Verstappen zo vaak over klaagde, op het rechte stuk zomaar 10, 15 kilometer per uur inleverde. Dus dat is ook een plus. Mm-hmm. Maar veel meer kunnen we er nog niet van maken. Want als je naar de tijdwaarneming kijkt, zie je dat Verstappen in de middenmoot zit en Gasly zelfs nog iets eronder. En zie je ook dat Ferrari domineert en niet zo'n beetje ook. Maar het is pas dag 2 van de 8. We weten eigenlijk nog niks. We weten heel veel, maar we weten ook niks. En we weten vooral niet hoe we het moeten interpreteren. Want niemand laat het achterste van zijn tong zien. Want je wil de concurrentie alleen maar zand in de ogen strooien. Vooral niet wijzer maken. Waarom zit je daar dan, Louis? Ja. Om te proberen tussen dat zand door dingetjes te horen. En dat hangt er heel erg vanaf waar je dat doet. Er was gisteren een hele merkwaardige mediasessie van Max Verstappen. Toen had hij zijn eerste dag achter de rug. Dan denk je, nou, ging goed. Hij zal de tijd nemen om camera's te woord te staan. Nou, we hebben het getimed. Dan sta je daar met 50 man. En dan heeft hij 2 minuten 27 de tijd waarin hij je dingen vertelt. Waarvan je denkt, ja, dat had ik vanochtend ook kunnen verzinnen. Dan zegt hij obligate dingen. Als we zien in Australië wel hoe sterk we zijn. En nee, ik weet niet hoe goed de anderen zijn. En dan denk je inderdaad s'avonds wel eens, waarom ben ik hier? Maar dan zit je een dag later bij Daniel Ricciardo. En die praat 100 uit. Die geeft in een kwartier alle uitleg die je maar wilt. En dan denk je ineens weer, goh, zo kan het dus ook. Ja. Het hangt er volstrekt vanaf waar je zit, wat ze vertellen. En uiteraard heeft het ene team en de ene coureur wat meer belang om zijn mond te houden dan de ander. Ja, en hoe is het met Ricciardo, de oude teamgenoot van Verstappen? Die had eigenlijk, dat is wel weer boeiend, die lacht altijd, dus altijd opgewekt, heeft altijd tekst. Eigenlijk had hij een rotdag, want hij verloor een stuk van zijn achtervleugel. En als je een stuk van de achtervleugel verliest, wordt een auto onbestuurbaar. Dus ook hij ging de zandbak in. Redelijk schadevrij nog, maar hij was wel zijn ochtend kwijt. En dan denk je, nou krijgen we hem eindelijk mopperend voor de microfoon. Maar nee hoor, heel opgewekt. Hij zegt, ja god, ja, we zijn nog niet op volle snelheid. We werken een programma af, het ziet er best goed uit. En hij zei ook een aantal andere boeiende dingen. Want hij herhaalde nog even met zoveel woorden dat hij eigenlijk wel heel blij is dat hij bij Red Bull Racing weg is. En iedereen die de komende maanden denkt, waarom rijdt Ricciardo daar nou met die gele auto in het middenveld, zal dat moeilijk begrijpen. Maar hij heeft wel heel duidelijk zijn tijd gehad daar. En hij zei een aantal dingen waar wij in Nederland toch eens goed naar moeten gaan luisteren. Want Ricciardo, 5 jaar Red Bull Racing, kwam daar naartoe. Toen waren ze 4 keer wereldkampioen geworden. Hij dacht, mooi, dat kan ik ook. En daarna ging het team toch met een soort duikvluchtje naar beneden. En hij zei, ik was het een beetje zat. Ieder jaar in februari, maart zeggen ze, we zitten op koers, dit gaat ons jaar worden. En het gebeurde nooit. En als je nu luistert wat Red Bull en de teambaas Christian Horner en Max Verstappen, et cetera, zeggen, dan hoor je weer die brani. Dan hoor je weer die hoop van dit jaar gaat het ons lukken. En als het niet dit jaar lukt, dan volgend jaar wel. Nou, daar was Ricciardo klaar mee. En dat is wel een boodschap die we moeten gaan onthouden. Want we kunnen allemaal denken dat Verstappen races gaat winnen met die nieuwe Honda-motor. Het moet eerst nog maar eens gebeuren. Ja, want die Ferraris en Mercedes zijn voorlopig nog sneller. Ook al heb je ons geleerd dat nu dus niks zegt. Maar goed, je kan er maar beter aan kop liggen, lijkt me, voordat je begint aan het seizoen. Ja, maar ik zou ook kunnen zeggen dat Mercedes, Hamilton en Bottas ook niet echt pijlsnel zijn tot nu toe. Maar niemand gaat daar zijn vingers aan branden. Want die zijn ook gewoon een programma aan het afwerken. Wat wel heel erg opvalt is dat Vettel gisteren en zijn nieuwe teamgenoot Leclerc vandaag in de Ferrari door niemand bij te houden zijn. Kijk, echt helemaal niet. Dus dat is een teken. Maar het is ook, ik zei het gisteravond ook, het zou niet de eerste keer zijn dat Ferrari in februari ontzettend snel is en de rest van het jaar het toch een beetje verspeelt. Dus misschien ben je wel te snel op het verkeerde moment. Gebeurt in andere sporten soms ook, hè. Je kunt fantastische doelpunten maken, maar als je ze niet in de slotfase scoort, kun je het alsnog verliezen. En dat is ook met Ferrari een beetje het punt. Ze komen ongelooflijk goed uit de startblokken, maar het zegt nog helemaal niks. Goed, tot slot, Louis. Max Verstappen, wanneer zien we hem weer op de baan daar in Spanje? Morgenochtend, als het goed is, om 9:00 al. Dan begint zijn tweede testdag. En als hij het net zo productief doet als gisteren, dan rijdt hij eigenlijk weer een dubbele Grand Prix. En daar kan ik alleen maar aan toevoegen dat Ferrari, als ze doen wat ze vandaag en gisteren deden, een driedubbele Grand Prix gaan rijden. Ze gaan vooral ongelooflijk veel rondjes draaien. En wij gaan proberen daar enige vorm van chocola van te maken. Ik wens je heel veel succes daarmee. Louis Dekker vanuit Barcelona. Over iets minder dan 10 minuten wordt er afgetrapt in de Champions League. Er staan twee wedstrijden op het programma. Olympique Lyon tegen Barcelona en Liverpool speelt tegen Bayern München. Die laatste wedstrijd gaat Jan Roels voor ons volgen. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, nummer 2 van Engeland tegen de nummer 2 van Duitsland. Nou, dat belooft vuurwerk, zou je zeggen. Ja, prachtig natuurlijk. Anfield uitverkocht. Het regent. Dat hoort natuurlijk ook zo te zijn in Liverpool in februari. Maar een klassieker. Hoewel de ploegen voor het laatst in Europees verband tegen elkaar hebben gespeeld in 2001. Dat was voor de Supercup in Monaco. Liverpool won toen 3-1. Maar het zijn twee grote namen uit het internationale voetbal. En het belooft een fantastische wedstrijd te worden. Natuurlijk ontbreekt wel Virgil van Dijk bij Liverpool. Dat is jammer. Die is geschorst. Lovren nog niet fit achterin. En dus speelt Fabinho, de Braziliaan, centraal in de defensie bij Liverpool. Natuurlijk wel Wijnaldum op het middenveld bij de ploeg van Jurgen Klopp. En voorin dan Mané, Firmino en Salah is natuurlijk ook aanwezig. Een droomvoorhoede van Liverpool op Anfield vanavond. Ja, alleen bij Bayern geen Arjen Robben, hè? Nee, die is nog steeds herstellende van die dijbeenblessure. Hij is er al een tijdje uit. Dus die zit ook niet op de bank. Wie wel op de bank zit is Frank Ribéry. Die is vader geworden. Is later ingevlogen naar Liverpool. En ik zag hem net gefeliciteerd worden door Jurgen Klopp. Dat was leuk bij de warming-up. En Ribéry, ja, die zag je glunderen vanwege zijn vaderschap. Maar Ribéry dus op de bank. Verder bij Bayern James Rodriguez. Die speelt op het middenveld. En dat is toch ook wel verrassend. En verder toch ook wel de bekende namen bij Bayern. Hè? Neuer op doel, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba in de verdediging. Thiago Alcantara op het middenveld met Gavi Martinez. Dan James Rodriguez dus voorin. Coma, Lewandowski en Gnabry. Bayern sterk, maar zonder Robben, dat is jammer. Ja, durf je iets te voorspellen over wat voor wedstrijd we naar gaan kijken en luisteren vanavond? Ja, ik hoop een open wedstrijd, een aanvallende wedstrijd. Liverpool, ja, toch ook een beetje met de gedachte. Dat is ook wel een beetje het verhaal rondom deze wedstrijd natuurlijk bij de Premier League. Je zei het, ze staan tweede. Ze hebben een wedstrijd minder gespeeld dan Manchester City. Die staan eerst in de Premier League. En je moet dus weten dat Liverpool 29 jaar geleden in het seizoen 89-90 voor het laatst kampioen is geworden in Engeland. En komend weekend moeten ze naar Old Trafford tegen Manchester United. Maar Klopp heeft gezegd, gelukkig dat ik geen keuze hoef te maken waar we ons echt op focussen. Dit is Champions League, we gaan ervoor. Dat heeft Henderson, de middenvelder, ook gezegd bij de persconferentie. We gaan voor beide grote prijzen eigenlijk. Hè, Champions League en die Premier League. Dankjewel Jan. We gaan ook even kijken bij die andere wedstrijd. Daar zit Filip Koken en die gaat namelijk kijken naar Olympique Lyon tegen Barcelona. Wat een prachtige wedstrijd op deze dinsdag. 8e finale, Filip Koken. Ook hier een Nederlander op het veld, hè? Ja, eentje slechts. Dat hadden er vele kunnen zijn. Er zijn nog wel een aantal Nederlanders bij betrokken, overigens. Daarover willen we later meer. Ja, het is net zo mooi als die andere wedstrijd natuurlijk. Olympique Lyon tegen Barcelona. Dat is ook wel een beetje een klassieker in de Champions League. Ja, jij doelt op Memphis Depay. Die gaat inderdaad starten. Hij werd nog eens gespaard de afgelopen dagen in de competitie tegen Guingamp. Hoeft er niet mee te doen. Ja, deze wedstrijd moet hij er staan. Datzelfde gold overigens voor Kenny Tete. Die heeft sinds een paar maanden ook een basisplaats daar. Maar vanavond niet. Hij begint op de bank. Memphis start. Ja, maar Memphis is nog niet in grootse vorm. Speelt overigens in de topwedstrijden meestal wel goed. Maar scoort al heel lang niet meer. Al sinds begin november heeft hij geen doelpunt meer gemaakt. Dat is toch wel opmerkelijk voor hem. Maar goed, hij moet het dan vandaag zien waar te maken tegen Barcelona, waar Cillessen op de bank overigens meestal ontbreekt. Cillessen is al een tijdje geblesseerd aan zijn kuit. En daar staat toch de droomvoerhoede weer voorin, met Messi, Suarez en Dembélé. Daar kunnen we ook veel van verwachten. En wat hebben we dan nog meer aan Nederlands inbreng? Wel, de VAR. De VAR is er, hè? Ook in de Champions League deze keer. Jazeker. En onze topvar, Danny Makkely, is ook betrokken bij de wedstrijd. Die zit daar in een wagentje ter plekke. En die heeft trouwens ook nog een assistent VAR na zich zitten. En dat is Jochem Kamphuis. Holland spreekt heus een woordje mee in deze Champions League. Ja, in een wagentje naast stadion. Nee, goed. De Depay, daar gaan we op letten natuurlijk. Hij moet toch in vorm komen. Denk dan zelf al gaat volgende maand ook weer voetballen. Dus dat is belangrijk. Maar wat kunnen zij doen bij Lyon om Barcelona af te stoppen? Toch de favoriet, zeker over twee wedstrijden, lijkt mij. Ja, ik denk toch dat ze zullen moeten proberen. Zoals Paris Saint-Germain een paar seizoenen geleden dat gedaan heeft. Net niet gelukt toen. Roma het wel is gelukt de vorige keer. Ja, dat ze thuis het verschil moeten gaan maken. Hè. Barcelona staat erom bekend dat ze ook nog een groot verschil thuis kunnen gaan goedmaken in die knock-out duels. Maar ja, het is toch al een seizoen of drie op rij het geval dat Barcelona uitgeschakeld wordt in de kwartfinale. En Lyon overigens is voor het eerst sinds 7 jaar dat ze überhaupt weer eens die knock-out fase hebben bereikt. Ze zullen het hier wel moeten doen. En Barcelona is een beetje stroef, een beetje stroperig de laatste weken. Hè. Ze hebben ook 3 keer gelijk gespeeld in de laatste 4 wedstrijden. Het loopt niet helemaal soepel. Dus ik denk als ze een kans zouden willen maken tegen Barcelona, dat het hier aan moet gebeuren. En ze hebben eigenlijk niet het team om via countervoetbal. Want Lyon is ook wel een ploeg die zelf initiatief wil ontplooien. Ze zullen het niet van de counter moeten hebben. Ze moeten het nu doen. Philip Koken is de verslaggever van die wedstrijd. Olympique Lyon, Barcelona en Liverpool, Bayern München na 9 uur. En we gaan praten nog met 2 dames die tweedehands pruiken inzamelen. Is het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France KLM? 0%. 0. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. Sven Kokkelman met 1-op-1. En wat mij betreft moet het ook veranderen. 1 gast, 1 interviewer. U staat erbij en u kijkt ernaar en u hebt geen enkele macht. En alle vragen die gesteld moeten worden. Volgens mij is uw vraag of 1 Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is de antwoord natuurlijk nee. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Armslides, want we moeten praten. Welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens.